Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Chris Keijne. Na de Brexit kan Groot-Brittannië de supermarkten niet meer bevoorraden. Dus staan er nu foto's van eten in de schappen, zodat het er niet zo naar leeg uitziet. Top idee. Ik zie levensgrote foto's van prachtvilla's op de plekken in onze steden waar nu geen huizen worden gebouwd. Ieder slachtoffer van de toeslagenaffaire krijgt een schitterende fotocopie van een vorstelijke cheque. En alle aardbevingsslachtoffers krijgen een rol bakstenen behangpapier om de scheuren dicht te plakken. En iedereen krijgt een lege doos waar ooit ijsjes in zaten. Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen van deze maandag. En met dat oog op morgen dan presenteert Amnesty International, u hoorde het net in het nieuws, voor de Algemene Vergadering van de Mensenrechtencommissie van de VN een rapport over de manier waarop de Nederlandse Belastingdienst met geautomatiseerde systemen etnisch profileerde. Wij bespreken dat. En elke viervijzer kreeg vanavond een pulifinario in de categorie kleinkunst. Maar ja, wat is nou eigenlijk kleinkunst? Jan Blokker, junior, schreef zijn proefschrift over het wonder van de HBS. Waarom werd dat schooltype tegen de verdrukking in een ruim 100 jaar durend succes? Dat weet u allemaal en wat er in Brussel speelt over een klein uurtje. Dat begint met de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 25 oktober. Houdt u het voor mogelijk dat er maatregelen moeten worden aangescherpt? Een zeer terechte vraag die ik zo dadelijk ga beantwoorden als ik het overleg heb gehad met de collega's. Hoge vaccinatiegraad of niet, coronamaatregelen verscherpen lijkt onvermijdelijk, zegt minister De Jonge. Kijken vooral naar de ziekenhuiscijfers, die lopen ook echt harder op dan was verwacht. Nog wel net binnen de bandbreedtes, maar we lopen echt harder op dan verwacht. Wat er precies wordt aangescherpt, wil De Jonge nog niet zeggen, maar... Selectie aan de poort van het ziekenhuis gaan we niet doen. Dat is een brug die we in ieder geval niet over kunnen. Dus mogen de liefhebbers volgende week dinsdagavond weer met het bord op schoot klaarzitten voor de coronapersconferentie. We hebben gezegd tegen het OMT, kom nou eerder met een advies, zodat het kabinet ook eerder kan besluiten. Die keuzes, daar komt u binnen een paar dagen mee. Volgende week dinsdag. Terwijl sommige Nederlanders zich hierdoor zorgen maken over hun wintersport, zijn er ook echt serieuze problemen voor de lange termijn. Wanneer we de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen, kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust rond 2100 tot 1,20 meter stijgen ten opzichte van begin deze eeuw. Klinkt misschien niet zo heftig in deze gelikte presentatie, maar dat is het wel, zegt het KNMI. Bovendien is er een risico dat als het echt helemaal uit de hand loopt op Antarctica, met het afkalven en afsmelten van de ijskap, dat we dan eventueel ook 2 meter in bereik komt, zeg maar, aan het eind van deze eeuw. Het toverwoord is urgentie. Vooral heel snel door te pakken met de vermindering van uitstoot. Ook al weten we dat al heel erg lang. Eigenlijk vinden we het niet zo erg als we een keer het licht in de badkamer vergeten uit te doen. Zonnepanelen, zorgen dat het goed geïsoleerd maar is. Maar we gebruiken al veel te veel energie. Uiteindelijk moeten we met de hele wereld die vermindering realiseren. Want een beter milieu begint nog altijd bij jezelf. 2 jaar na het verdrijven van dictator Bashir lijkt Soedan weer terug bij af. Het leger heeft met een staatsgreep de macht overgenomen. In het Afrikaanse land gingen meteen duizenden dappere burgers de straat op om tegen de staatsgreep te protesteren. De acteur die misschien wel de bekendste bijrol speelde in een serie is overleden. Rachel? Ja. When's your birthday? May 5th. Why? Oh, I'm just making a list of people's birthdays. Oh, mine's December. Yeah, whatever. James Michael Tyler. Hij speelde jarenlang barman Gunther in Friends. Maar hij was niet bij de reunie laatst. I'm here to let you know that in September of 2018 I was diagnosed with advanced prostate cancer, which had spread to my bones. En daaraan is hij nu ook overleden, 59 jaar oud. Nederlandse Friends fans droegen hem een warm hart toe, vooral door deze aflevering. Bedankt voor de koffie, Gunther. Je spreekt Nederlands. Dat is te gek. Heb je familie daar? Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Hey Gunther, you're an ezel. Jij hebt seks met ezels. Ja, toch gaan we nog even door over dat eerdere nieuws in dit overzicht, namelijk die mogelijke aanscherping van de coronamaatregelen. Met de politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Chris. Ja, het probleem zit, zoals eigenlijk al 2 jaar, bij de ziekenhuizen, waar vooral nu ongevaccineerden op de IC terechtkomen. Ja, de logica lijkt ertoe te leiden dat je dan uitkomt op maatregelen die vooral ongevaccineerden gaan treffen. Ja, dat is wel een discussie waar Den Haag na vandaag in terecht is gekomen. Maar het is ook direct een hele heikele discussie. Je kent wellicht nog de debatten over de coronapas. Die pas is met de krapst mogelijke meerderheid aangenomen, omdat het in de buurt kwam van vaccinatiedwang. Hmm. Daar zat een groot deel van de Kamer niet op te wachten. Maar ja, de situatie is nu anders. Je hebt nu ongevaccineerden die beperkt worden in hun doen en laten, omdat een deel van Nederland nog niet geprikt is. En dat kan de discussie toch de kant opduwen van meer maatregelen tegen ongevaccineerden. Mm-hmm. Tot nu toe zag de Kamer dat niet zitten. Ook vandaag, als we een belrondje doen, zeggen ze, nou, daar zijn we nog niet. Maar het is nog geen dinsdag. Volgende week dinsdag, moet ik zeggen. En we hebben vaker gezien dat onder druk alles vloeibaar wordt hier in Den Haag. Denk bijvoorbeeld aan die avond klokken die er nooit zou komen. Ja. En het toen wel kwam. Ja. Ja, en de minister leek al een beetje vloeibaar toen hij in ieder geval zei van, we gaan in ieder geval niet selecteren aan de poort van het ziekenhuis. Mm-hmm. Dus aan wat voor maatregelen zouden we dan kunnen denken? Nou ja, kijk, je kunt gaan van wat dan heet van 3G naar 2G. Hè, nu heb je om een coronapas te krijgen 3G's nodig. Oftewel, je bent getest, gevaccineerd of genezen. Mm-hmm. Maar je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, die coronapas krijg je alleen nog maar als je gevaccineerd of genezen bent in bepaalde deelstaten. In Duitsland doen ze dat al. Ja. Je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar een eigen bijdrage voor het testen. Daar was alles een keer sprake van. Hè. Testen voor toegang kan, maar dan wel 7,5 euro aftikken om op het terras te mogen komen. Nou, dat is trouwens in Duitsland ook niet ongebruikelijk, dat je zelf moet betalen voor je testen voor toegang. En waar je ook aan kunt denken, zijn meer plekken waar je dan een coronatoegangsbewijs moet laten zien. Niet alleen meer maar in de horeca, maar ook bijvoorbeeld op je werk. En daarvan zijn ook voorbeelden in Europa te vinden. Italië heeft dat bijvoorbeeld, maar ook in de Verenigde Staten is het bij bepaalde werkgevers niet ongebruikelijk. Mm-hmm. Maar ja, wat het dan wordt, ligt dan echt aan het advies dat komende woensdag moet komen. Dus daar kijkt het kabinet vooral naar waar het OMT mee komt. Ja, en dan is de hoop dat het OMT precies kan aanwijzen waar die besmettingen dan plaatsvinden. Niet zozeer in welk stad of dorp, maar welke plek mensen besmet raken. En dan liefst op een plek waar je ook nog vrij eenvoudig maatregelen kunt nemen. Dus is het in de supermarkt of een winkelcentrum? Nou, dan doen we toch allemaal onze mondkapjes meer op. Ja. Is het zo dat mensen besmet raken op hun werk? Nou, dan heel graag weer thuiswerken. Allemaal makkelijk te volgen adviezen, maar nog steeds wel adviezen waar gevaccineerden zich ook aan moeten houden. Okay. En ongevaccineerden mee wegkomen. Goed, Lars Geerts, we gaan het volgende week dinsdag weten we het in ieder geval. Maar misschien staat er morgen ook wel meer over in de krant. Die is in ieder geval gelezen door Renate Kok. Ja, dan beginnen we even met dat KNMI-rapport. In de Telegraaf klinkt daar toch kritiek op. In dat rapport wordt namelijk gewaarschuwd voor die nog grotere zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust. En die stijging kan tussen eind deze eeuw ruim 1 meter zijn vergeleken met 2000. En in het ergste geval misschien wel 2 meter. De krant noemt die scenario's die het KNMI daarvoor gebruikt amper realistisch. Want volgens de Telegraaf maakt het KNMI voor haar voorspelling gebruik van de meest extreme klimaatscenario's van het laatste klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Daarin is er amper klimaatbeleid en wordt er ook nog volop gebruik gemaakt van steenkool. En dat terwijl er volgens de Telegraaf wereldwijd allang wordt ingezet op verlaging van de CO2-uitstoot. Ja, in Trouw klinkt toch echt een heel ander geluid. Daar komt een onderzoeker van het KNMI aan het woord en die zegt dat die zeespiegelstijging zelfs na 2100 nog doorgaat. En daarom moeten we nu in actie komen, zegt Rob van Doorland van het KNMI. Sinds de Parijs-klimaattop in 2015 zitten we namelijk nog steeds op het scenario van niks doen. Terwijl ook hier de gevolgen van klimaatverandering al zichtbaar zijn, met drogere en hetere zomers en nog zwaardere stortbuien tot gevolg. Ander nieuws dan. Het AD schrijft dat er 4 Nederlanders zijn opgepakt bij het oprollen van ondergrondse marktplaatsen op het dark web. In totaal werden er 150 verdachten aangehouden en ruim 25 miljoen euro in beslag genomen. Ook werden er tientallen vuurwapens en meer dan 200 kilo drugs gevonden. De Europese politieorganisatie Europol bevestigt het nieuws na onderzoek van journalistiek platform Pointer. Een cybercrime-onderzoeker van de TU Delft spreekt van een trendbreuk. Eerder waren deze operaties vooral gericht tegen de beheerders van dit soort marktplaatsen. Nu gaan politiediensten ook achter de topverkopers aan, zegt hij in de krant. Ja, dan toch nog even terug naar die corona. Besmettingen die oplopen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is 1350 IC-bedden de max deze herfst en winter. Dat kopt de Volkskrant. Verder opschalen is niet haalbaar, zegt de NZA. En daarmee gaat de belangrijkste toezichthouder in de zorg in tegen de wens van het ministerie van Volksgezondheid. Die autoriteit volgt namelijk de IC-artsen en verpleegkundigen die eerder al lieten weten dat meer bedden onmogelijk zijn. Er is geen personeel om al die intensieve zorg te leveren. Meer IC-bedden zal ervoor zorgen dat alleen maar meer verpleegkundigen het bijltje erbij neergooien, vreest de NZA. Daardoor is de kans klein dat het ministerie zijn zin krijgt, denkt de Volkskrant. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love came impatient to be free. So I told a friendly star the way that dreamers often do. Just how wonderful you are. Why I'm so in love with you. En toen was de lucht op bij George Michael. Secret Love was dat. Je hoorde er net al iets over in het nieuws. Nederland heeft met de toeslagenaffaire mensenrechten geschonden. En de kans op herhaling is groot, want de geautomatiseerde methodes die daartoe leiden zijn nog steeds niet verboden. Dat is de conclusie van Amnesty International na een onderzoek van de algoritmes die door de Belastingdienst gebruikt werden. Merel Koning leidde dat onderzoek van Amnesty en is hier in de studio. Goedenavond. Hallo. Ja, op welke gegevens hebben jullie je precies gebaseerd voor dit onderzoek? We hebben voor dit onderzoek gekeken naar de rapporten die er al lagen. Ja. Er zijn natuurlijk meerdere onderzoeksrapporten geweest, onder andere van de parlementaire ondervragingscommissie. Mm-hmm. Maar ook van de autoriteit persoonsgegevens. Die gegevens hebben we bij elkaar gelegd. En dat uit de kader hebben we getoetst aan internationale mensenrechtenstandaarden. Oké, en wat voegt dat dan toe aan wat er al in die rapporten stond? Het mensenrechtenperspectief. tot nu toe is deze analyse nog niet door anderen gedaan. Niet door toezichthouders, maar ook niet door, door de overheid zelf. Terwijl bijvoorbeeld wel door Rutte wordt toegegeven, ook in de brief aan het parlement, dat de toeslagenaffaire zowel mensen met een dubbele nationaliteit en mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit alleen op basis daarvan al meer reden hadden of meer kans hadden om geselecteerd te worden. Ja. Maar de conclusie daaraan, om daar de conclusie aan te verbinden dat dat dus discriminatie is, dat is tot op heden niet op deze manier gebeurd. Want dat is het mensenrechtenaspect aan de hele zaak. Het feit dat mensen op grond van hun nationaliteit of hun etniciteit eruit gepikt werden. Ja, dat is inderdaad een van de conclusies. Dus dat het geautomatiseerde risicoscoresysteem van de Belastingdienst meewoog of iemand de Nederlandse nationaliteit had. En als je niet de Nederlandse nationaliteit had, kreeg je hogere risicoscore. En mensen die een bepaalde hoge risicoscore hadden, die werden dan extra gecontroleerd door de Belastingdienst. En hadden dus ook de kans om eerder, soms zelfs onterecht, aangemerkt te worden als fraudeur. Ja. En dat je zegt dat was een geautomatiseerd systeem. Een algoritme dus, wat zo geprogrammeerd was dat dat soort mensen door dat algoritme uitgepikt werden. Ja, dat was zo geprogrammeerd dat mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit dus een grotere kans hadden om er door het algoritme uit gepikt te worden, ja. Ja. Hoe werkte dat algoritme dan precies en hoe weten we dat? Want ik heb even de samenvatting van jullie rapport in ieder geval gelezen. Daar is ook sprake van black boxes en van zelflerende systemen. Maar een black box betekent dat ook de ambtenaar die ermee werkt eigenlijk niet weet wat er gebeurt in dat systeem. Ja, hoe weten jullie wel wat er gebeurt dan? Omdat er achteraf onderzoek is gedaan door de toezichthouder, in dit geval de autoriteit persoonsgegevens. Mm-hmm. Die heeft omschreven op welke wijze nationaliteit door het algoritme werd gebruikt. Maar precies het punt van black box, dat is dus ook een van de zorgenpunten die we hebben als Amnesty International. Yeah. Omdat de ambtenaar die moest bekijken van oké, deze aanvraag voor toeslagen is blijkbaar mogelijk onjuist. Die wist niet waarom dat systeem dan had beoordeeld dat er een groot risico op onjuistheid was. Dat moest de ambtenaar dan eigenlijk zelf zien uit te vogelen. Die wist niet dat dat onder meer om nationaliteit of etniciteit ging. Exact, dus de behandelende ambtenaren wisten niet hoe dat algoritme, algoritme werkte. En dat, als je systemen zo inricht als overheid, dan kan het dus inderdaad ook gebeuren dat mensenrechten schendingen lange tijd doorgaan. Omdat zowel de ambtenaar op de werkvloer, maar ook de slachtoffers niet weten wat er gaande is. Nee. Maar nu weten we het dus wel. En jullie benoemen het ook als een mensenrechten schending. Wordt het nog gebruikt door de Belastingdienst, dat systeem? We weten dat in ieder geval het gebruik van nationaliteit is gestopt. Mm-hmm. Dus dat is een grote verbetering. Ja, zeker. Wat wel zorgelijk is, is dat we nog steeds niet weten welke andere risicofactoren door het algoritme ook werden gebruikt. Mm-hmm. Dus dat we nog steeds, we weten van nationaliteit, dat is gestopt. Maar we hebben nog steeds niet een volledig beeld van dat algoritme. Want daar zouden ook andere factoren in kunnen zitten die leiden tot discriminatie. Ja, en dus pleiten jullie in de aanbeveling bijvoorbeeld voor transparantie als het gaat om dit soort besluitvormingssystemen die op algoritmes werken. Hoe gaat de overheid daarmee om op dit moment met die transparantie? Toch ondermaats, denk ik dat we het zo wel kunnen noemen. Er is in Nederland geen verplichting voor ambtenaren om dit soort algoritmische systemen te melden. Dus dit mag nog steeds geheim worden gehouden, ook tegenover slachtoffers. Dat is zeer zorgelijk, dat moet direct veranderen. En daarnaast is er bijvoorbeeld ook geen algoritmeregister. En dat is ook iets waar we voor pleiten met Amnesty. Dat er gewoon publiekelijk bekend wordt op welke plekken de overheid dit soort systemen gebruikt. Mm-hmm. Wat de uitkomst was van de mensenrechtentoets, wat de gerichtheid van het systeem is. Dus hoe accuraat is het systeem eigenlijk? Werkt het wel? Dat soort gegevens zijn allemaal publiekelijk niet bekend. En dat zou het wel moeten zijn. Ja. Juist ook om herhaling te voorkomen en dus eerder dit soort schendingen in het snotje te krijgen. Maar hoe kan je transparant zijn over een black box als je zelf niet weet wat erin gebeurt? De ambtenaar die werkte met het systeem, die wist niet wat erin gebeurde. Maar natuurlijk de programmeurs van het systeem wel. Oké. De staatssecretaris heeft al gereageerd. Die zegt dat er veel veranderd is. Het risicoclassificatiemodel wordt niet meer gebruikt. Dat zei hij net ook al. Maar er zijn ook allerlei toezichthouders in het leven geroepen. Een nationaal coördinator discriminatie en racisme. Maar ook bij de Belastingdienst speciale inspecteurs. En er is al een algemene verordening gegevensbescherming. Die nu nog beter ingezet gaat worden. Toch waarschuwen jullie voor herhaling. Ja, omdat we na analyse ook naar het kijken van bijvoorbeeld die algemene verordening voor gegevensbescherming. Ja. Dan zien wij dat de mensenrechtenrisico's die wij identificeren, bijvoorbeeld het black box, geen gebruik maken van een black box, dat wordt helemaal niet geregeld in die verordening waarnaar verwezen wordt. En ook andere aanbevelingen die we doen. Sommige daar snuffelt de Nederlandse overheid een beetje aan. En dat moedigen we ook aan. Nou, bijvoorbeeld een algoritmeregister. Ja, ja. Gemeente Amsterdam is nu met... Zodat je precies kan zien, dit is erin gestopt en dat komt eruit. Er wordt dus nu mee geëxperimenteerd. Hmm. Maar die registers die zijn nog heel sumier. En eigenlijk de informatie die daar nu in staat... bijvoorbeeld gemeente Amsterdam is met een pilot begonnen. Ja, daar kun je eigenlijk nog helemaal niks mee. Dus die registers moeten echt flink uitgebreid worden. Zowel in aantallen algoritmes, dus waar worden ze gebruikt... maar ook wat weten we over die algoritmes. Daar moet veel meer informatie over komen. Ja, ja. En dat zijn de maatregelen die herhaling eventueel kunnen voorkomen dan? Ja, herhaling met dit soort geautomatiseerde systemen. Ja. Ja. Jullie zijn een internationale organisatie. Is Nederland een grote uitzondering op dit vlak? Ja en nee. Daar zijn wij dol op, dat soort antwoorden. Oh, gelukkig. Ja. Aan de ene kant is Nederland een grote uitzondering, omdat Nederland consequent gebruik blijft maken van risicoprofilering op ras en etniciteit. En in andere landen zou dat echt uit den boze zijn. Gebruik blijft maken, zeg je. Ja, precies. Dus we zien dat ook bij andere... Dat is nog steeds niet gewoon verboden. Precies. We zien dat ook bij andere overheidsdiensten, de politie, de Koninklijke Marechaussee. Mm-hmm. Als het gaat om risicoprofilering, dan wordt daar nog steeds gebruik van gemaakt. Dat moet stoppen. En Nederland is daar echt ook op het internationale toneel gewoon een beetje een rare speler. Mm-hmm. Dat die mensenrechten schending gewoon door blijft gaan. Aan de andere kant is Nederland ook weer niet zo heel bijzonder. Want er zijn heel veel landen om ons heen, en overal in de wereld trouwens, die rappo-klappo dit soort systemen aan het uitrollen zijn. En die net als Nederland onvoldoende maatregelen voor de bescherming van mensenrechten nemen. Ja, maar voor een deel staan we er dus weer gekleurd op morgen als jullie dit bij de VN gaan verklappen allemaal. We verklappen het niet. We hebben het ook al aan de Nederlandse overheid medegedeeld. Maar inderdaad, we gaan dit presenteren bij de Verenigde Naties. Ja. En roepen daar ook staten op om maatregelen te nemen. Om te zorgen dat soortgelijke incidenten, soortgelijke schandalen is het meer. In Nederland niet meer voorkomen, maar ook niet in andere landen. Veel succes daarmee morgen bij de Verenigde Naties. Merel Koning van Amnesty International. Dankjewel. Hartelijk dank. Ready. Dat was de Zweedse Senna Bosé met Poetic. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, Raymond van het Groenewoud zingt ons weer naar Brussel toe. Op de EU-top afgelopen vrijdag in Brussel waren voor het eerst sinds de coronacrisis weer journalisten welkom. Maar wat leverde dat nou helemaal op? Sander van Hoorn in Brussel. Goedenavond, Sander. Hey Chris, hallo. Ja, jij kon dus gewoon het gebouw van de Europese Raad weer in. En dat deed je ook. Hoe ging dat in zijn werk? Stond iedereen weer klaar om daar acte de pre Nou, iedereen stond klaar, maar lang niet iedereen mocht naar binnen. 260 journalisten waren er totaal. En normaal gesproken zijn het er iets van 1000. Dus die enorme lege hal in het midden van het gebouw van de Europese Raad, waar normaal gesproken lange tafels staan. Nou, die lange tafels die stonden er ook, maar die waren echt maar voor een heel klein deel bezet. En ja, het voelde toch een beetje fout, want er waren maar 4 journalisten uit Nederland, waar ik er dus eentje van was. Ja. Ja, dan kun je dus wel rondlopen, maar het is het toch allemaal net niet, want uit andere landen ontbreken ook belangrijke journalisten. Nou, die andere Nederlandse journalisten, die zaten namelijk gewoon in het gebouw van de Nederlandse ambassade. En ja, dat is zoals we tijdens corona eigenlijk altijd gedaan hebben. En Nederland, dat vind ik wel grappig, die was eigenlijk heel principieel. Oh. Want waarom zou je dan nog naar die Europese Raad gaan? Nou, omdat je Rutte daar ziet binnenlopen, over de rode loper, met al die vlaggen. En dan staat hij ons even te woord. En normaal gesproken sta je daar dus met alle Nederlandse journalisten, alle cameramensen, fotografen. Maar ja, die mochten er nu niet bij zijn. Dus Rutte heeft gezegd met zijn team, ja, het is alles of niets. Het is iedereen of niemand. Dus zij hebben ervoor gekozen om die rode loper niet te gebruiken, maar om die persconferenties gewoon op de ambassade te houden. Ik vond het wel chic eigenlijk. Ja. Maar ja, was jij niet principieel dan, dat jij er wel was? Ja, omdat ik het niet in de gaten had. Dus ze liepen namelijk echt te leuren met de kaartjes. En werd op een gegeven moment gebeld van, wil je er niet bij zijn? Ik dacht van, ja, ik kan altijd heen en weer lopen. Dus dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ja, maar waarom mogen al die journalisten daar dan niet naar binnen? Want evenementen mogen toch weer? Ja, zeker. En in België mag het ook boven de 500, zeg ik even uit mijn hoofd. Mensen binnen moet je dan wel om een coronapas vragen. Een COVID-safe ticket, zoals dat hier heet. Maar ja, dat zou je dus kunnen doen. En ook in het Europese parlement is het eigenlijk weer als vanouds. Europese commissie, dagelijkse persconferenties, kan iedereen weer gewoon naartoe. Maar in de Europese Raad hebben ze dan toch een beetje een probleem. En daar kan je ook wel weer iets bij voorstellen. Zo'n COVID-safe ticket die krijg je dus bijvoorbeeld als je gevaccineerd bent. Maar wat nou als je een Hongaarse journalist bent en je hebt 2 Sputniks gehad? Ja, dat wordt niet erkend door het Europees Medicijnagentschap. En dan krijg je dus niet zo. Dus ja, ook daar weer het verhaal van gelijke monniken, gelijke kap. Alleen zij kiezen er dus nu voor om het met een heel klein groepje te doen. En ja, dat is dus eigenlijk van alles niks. Nee. En leverde het wat op? Want het was een lastige top met bijvoorbeeld de kwestie Polen die uitgebreid besproken werd. Wat kwam je erover te weten? Nou, en dus eigenlijk niet, Chris. Want normaal gesproken zie je dan dat diplomaten naar beneden komen lopen. Nou ja, dat doen ze dus ook minder snel op het moment dat daar een halve zaal zit of een kwart zaal zit. Ja, waar mensen eigenlijk ook nog, zoals ik, een groot deel van de tijd er niet zijn. Dus dat had je wat minder, dus je hoorde wat minder. En er komt nog eens bij dat Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, eigenlijk de laatste tijd iets steeds vaker doet. En dat is namelijk de leiders verbieden om de mobiele telefoon mee de vergaderzaal in te nemen. En wat je dan dus krijgt, is dat zelfs de naaste medewerkers van de leiders eigenlijk niet eens weten wat er in die zaal gebeurt. Heel af en toe een update krijgen, maar een novum ook nu weer was dat je die informatie die dan naar buiten komt via de medewerkers, die was ook weer heel beperkt. Want vorige keer tijdens de ruzie eigenlijk met Viktor Orbán, je weet het hè, Rutte ging er stevig in. Xavier Bettel, de premier van Luxemburg, die ging er ook stevig in met zijn eigen ontboezing dat hij ook homoseksueel is. Ja, en dat had je dus nu ook niet. Dus Charles Michel, die hield echt wel de knoeters stevig op. En dat hoor je dan wel inderdaad van mensen die naar beneden komen, hoe dat in zijn werk gaat. En je hoort eigenlijk ook best wel hele grappige dingen, Chris. Op een gegeven moment was er een Belgische journalist die vertelde dat Alexander de Croo, de premier van België, zich aan het beklagen was dat hij honger had. En honger, telefoons niet mee mogen nemen, nachtelijk dooronderhandelen. Ik vroeg aan een politicoloog die het Belgische systeem een beetje kent van, is dit typisch Charles Michel of is dit typisch Belgisch op deze manier vergaderingen leiden? Wel, je zou daarin inderdaad wel de Belgische ervaringen van Charles Michel kunnen zien. Een breder de typisch Belgische manier van onderhandelen. Akkoorden in België komen pas in de vroege uurtjes tot stand, na lange, lange nachten. Ja, dat is toch voor een stuk ook wel bedoeld om een aantal mensen uit te putten. Om ja, ervoor te zorgen dat sommigen misschien zoiets hebben van oké, goed, ik ga hier al mee akkoord, want het kan me allemaal niet meer schelen. Ik wil eten. Ik wil eten of ik wil slapen bijvoorbeeld. Of omdat sommige mensen natuurlijk misschien gewoon om 4 uur 's nachts niet meer zo heel fris zijn en de gedachten al sneller afdwalen. En dat, ja, dat vervelende technische detail waar even over werd gesproken, dat hebben ze dan even niet gehoord. Wat dan achteraf toch wel heel cruciaal blijkt te zijn en veel grotere proporties blijkt aan te nemen. Er zijn ook verhalen van regeringsleden in België die op een bepaald moment even een half uurtje gaan slapen zijn, waarna plots bleek dat hun bevoegdheid opgesplitst was. Dat soort toestanden. Het is eigenlijk een hele Belgische manier van zo'n vergadering leiden. Ik denk dat nachtwerk is niet op zich puur of zuiver Belgisch. Je ziet dat ook wel in andere landen. Maar laat ons zeggen dat België er toch echt wel een nationale sport van heeft gemaakt. En, ik noem dat ook wel eens chronisch uitstelgedrag, procrastinatie onderhandelen eigenlijk. Die nachtelijke uren, dat zijn toch de weinige uren vandaag nog in een maatschappij waarin we met 24-hour news cycles zitten en met sociale media. Ja, zijn de enige uurtjes dat je zo nog echt wel een dynamiek kan hebben van oké, we zitten hier onder elkaar en niemand stoort ons en er zijn geen lekken en nu kunnen we even doorduwen. Daar zit trouwens ook iets in wat Charles Michel misschien verzonnen heeft met zijn Belgische ervaring. Hij verbiedt het regeringsleiders eigenlijk nu standaard om een mobiele telefoon in de kamer waar onderhandeld wordt mee te nemen. Dus er komt ook helemaal niets naar buiten. Is dat ook strategie? Ja, dat lijkt me nu eerlijk gezegd wel een redelijk goede strategie. Hè? Een van de problemen vandaag is natuurlijk dat je nog heel moeilijk een setting kan creëren waar die onderhandelaars echt enkel met elkaar samen zitten. Hè? Waar die echt op elkaar veroordeeld zijn. Hè? Als mensen de hele tijd zitten te sms'en, het zij met journalisten, wat dan weer lekken veroorzaakt, die dan ook weer alles kunnen verstoren. Het zij met hun achterban, die dan misschien moeilijk gaat doen rond een aantal zaken. Ja, dat maakt het heel moeilijk om compromissen te maken. Hè? Uiteindelijk, om een akkoord te maken, moet je elkaar echt gewoon diep in de ogen kunnen kijken, een beetje de buitenwereld kunnen vergeten en gewoon er in vertrouwen voor gaan. Ja, meneer Sinaerde, was dat de politicoloog? Nou, die heeft in ieder geval Joop den Uyl niet meer meegemaakt, want die ging ook de hele nacht door en dan kreeg je één broodje zweet. Schmelzer, hè? Ja, en dan kreeg je één broodje zweet kaas, volgens mij. Dus dat was ook hongerlijden. Maar goed, alles bij elkaar, Sander. Ga je volgende keer weer naar het gebouw van de Europese Raad? Ben je er weer bij? Chris, ik ben er nog niet over uit. Aan de ene kant nee, want ik vind dat principe iedereen moet er kunnen zijn. Of ik om zelf ook niet, dat vind ik zwaar wegen. Aan de andere kant, je moet ook het signaal afgeven dat die regeringsleiders daar weer pers hebben. Want volgens mij vinden sommige regeringsleiders, ik kijk naar het oosten, maar ik noem geen namen, het eigenlijk ook wel lekker om niet die haag van journalisten voor zich te hebben die allemaal lastige vragen stellen. Dus dat pleit er juist weer voor om er wel bij te zijn. Ik heb nog, ik denk, anderhalve maand om erover na te denken. Oké, nou. Laat ze knarsen, die hersens. Dankjewel, Sander van Hoorn. Ik durf het bijna niet te vragen. Kom je even naast me staan? Het is zelf gegaan, maar nu ben ik verslagen. De tijd leek te vertragen en al wat ik hoor nu is nog ruis. Ik durf het bijna niet te vragen. Wil je me dragen? De nachten en de dagen, ze komen in ze. Wil je me dragen? Draag je mij naar huis? Draag me alsjeblieft naar huis. U hoorde Wil je me dragen van Elke Vierwijzer. Zij won vanavond in het Haagse Theater Diligentia in de categorie Kleinkunst de Pulifinario. De prijs voor de beste voorstelling voor haar programma Lucht. En de jury schrijft daarover: ze toont zich een van de beste liedjesschrijvers van Nederland. En liedschrijvers, moet ik zeggen, dat staat er. Elke Vierwijzer zingt geen liederen. Ze knalt ze rechtstreeks je hart in. En ze is nog in Den Haag, in Theater Diligentia. Goedenavond, Elke Vierwijzer. Goedenavond. Gefeliciteerd met de Pulifinario. Ja, dankjewel. We kunnen niet beweren dat het een verrassing was, hè? Want je wist het al een tijd. Ja, ik wist het al vanaf juli, maar ik moet wel zeggen, vanavond is het kwartje denk ik echt pas gevallen. Ja, want je was de enige kandidaat in de categorie Kleinkunst, vandaar dat je het al wist. Maar wat een prachtig juryrapport. Je liedjes knallen bij het publiek rechtstreeks hun hart in. Ja, dat blijkt, ja. Ja, dat is wel de bedoeling althans. Ja, is dat ook wat je merkt in de zaal? Ja, dat is echt wel heel bijzonder om te merken. Want het is echt een voorstelling die echt enorm veel teweeg brengt bij de mensen in de zaal. Soms spelen we ook bijvoorbeeld kleine huiskamerconcerten. En laatst hadden we er een en dan vallen ze echt bij bosjes om. Dat klinkt negatiever dan ik bedoel, maar het is echt heel bijzonder om te zien. Hoe ziet dat eruit? Ik bedoel, mensen in tranen? Of? Ja, veel mensen in tranen. En dat lijkt dan iets heel bedroevends. Maar heel mensen zijn me daar na de hand dan heel dankbaar voor. En die komen dan naar me toe en die zeggen dan echt van, het was heel fijn dat het er even mocht zijn en dat jij het aanraakte en dat ik het niet per se aan hoefde te raken, maar dat het er gewoon kon zijn. Dus die mensen zijn me dan na de hand heel dankbaar. Okay. Dus dat is heel mooi. Ja, en de recensies zijn ook allemaal lovend. En nu deze prijs. Ja, dan toch de vraag, die voor mij in ieder geval geldt. Waarom kennen we je niet? Waarom ken ik je niet? Ja, dat is een goede vraag. Ja, waarom ken je mij niet? Nee. Ja, ik zit natuurlijk in de kleinkunsthoek, of zoals we dat dan noemen, het literaire lied. En dat is altijd al een niche geweest. En ik ben bang dat het dat ook altijd zal blijven. Op de een of andere manier is het een genre wat ook bij het grote publiek, maar niet echt in de picture wil komen. Want kleinkunst, wat is kleinkunst precies als je het afzet tegen cabaret of andere vormen van theater? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Daarin staat dan echt het lied centraal in plaats van het verhaal. Mm-hmm. Alhoewel die liedjes dan ook weer hun eigen verhaal vertellen. Maar de vorm is daarin het lied. En dat betekent niet dat er helemaal niet gesproken wordt. Maar die liedjes die vertellen ten opzichte van elkaar een verhaal. En dus het is echt vooral een muzikaal programma in plaats van in plaats van veel gesproken tekst. Ja, maar een muzikaal programma met een bewuste literaire invulling ook. Ja, ik had het er vanmiddag even met je collega over. En toen zeiden we, het is eigenlijk bijna vergelijkbaar met het schrijven van een boek. Hmm. Omdat je heel bewust, tenminste laat ik voor mezelf spreken. Ik kies heel bewust welke woorden ik gebruik om een bepaald beeld of een emotie of een verhaal te schetsen. Dus in die zin is het echt bijna schrijven. Ja, ja, ja. Nou hoorden we net het nummer Wil je me dragen? Dat komt uit jouw voorstelling Lucht. Het klonk niet luchtig. Nee, nou ja, het leuke is dat die titel natuurlijk enigszins strategisch gekozen is. nee, het is wel degelijk de bedoeling dat het geen topzware avond wordt. Dat moet ik misschien enigszins toelichten. Ja. Want het thema van mijn voorstelling is, het is eigenlijk een pleidooi voor het delen van verdriet. En dat betekent dat we in die voorstelling wel degelijk dat verdriet aanraken. En daarin ook niet de zware thema's schuwen. Dus alles komt aan de orde, ook dood en rouw. Maar de hele missie van die voorstelling is dat we voelen dat we het daar gerust met elkaar een hele avond over kunnen hebben. En dat dat dan best wel oplucht. In plaats van dat het leven zwaarder maakt. En wat daar misschien bij helpt is dat jij zelf ook niet schuwt om daarin over jezelf te praten. Want dit nummer ging volgens mij over jezelf, of niet? Dat klopt. Dit heb ik geschreven toen ik gedeeltelijk in een burn-out zat. Of ja, ik vind burn-out altijd een beetje een rottig woord. Maar laten we zeggen, niet in de beste periode van mijn leven. Ja, ja. Vanuit de behoefte om gedragen te worden, ja, zeker. Ja. En wat is bij jou dan het belangrijkste bij zo'n voorstelling? Gaat het om de literaire kwaliteit, de kwaliteit aan zich van de liedjes? Of gaat het je ook echt om... Ja, zo'n thema neerleggen in de zaal. Ja, dat is iedere keer een struggle. Dus ik begin eigenlijk altijd vanuit de behoefte om gewoon hele goede liedjes te schrijven en te zingen. Maar ja, denk ik dan, als ik gewoon goede liedjes wilde zingen en schrijven, dan was ik wel singer-songwriter geworden. Dus die maar ja, liedjes ik zit die... nou eenmaal in die kleinkunst. Ja, precies. Dus die liedjes die moeten nu eenmaal met elkaar een verhaal vertellen. En dat wil ik ook heel graag, hoor. Dus het is niet dat ik dat anders de cabaretpolitie op mijn stoep staat. Maar dat is wel iedere keer een grote struggle, omdat ik geen maker ben die werkt vanuit een concept. Ik ga gewoon schrijven en dan is er op een gegeven moment een pot met liedjes. En dan moeten we daar chocola van maken. Ja, ja. Deze voorstelling ging in februari 2020 in première. Maar ja, we weten allemaal wat er daarna gebeurde. Waar is hij nu nog te zien? Waar kunnen mensen naartoe voor jou? We spelen hem dit seizoen nog eigenlijk op heel veel plekken. Bijvoorbeeld hier in Den Haag in Theater Pepijn. Maar we spelen hem ook in Waalwijk, in Brabant. Dus we komen echt het hele land door. En naar aanleiding van het winnen van de Polifinario hebben we ook nog besloten om hem ook volgend seizoen nog van september tot zeg januari te gaan spelen. Dus er komen nog genoeg kansen om hem te bekijken. Dus ik zou zeggen, komt. Komt allen. En ga naar de website, Google gewoon Elke Viervijzer. Dat is met E, lange IZER. Ja. En dan vindt u het wel. Nogmaals gefeliciteerd. Dank je heel erg. Dank je wel. En ons laatste onderwerp van vanavond. Schrijver en onderwijzer Jan Blokker junior heeft talloze onderwijshervormingen van dichtbij meegemaakt. Over het nut en succes van al die vernieuwingen zijn de meningen verdeeld. Maar één onderwijshervorming die wel breed als succes wordt gezien is het ontstaan van de HBS, de Hogere Burgerschool. En die ontstond al in 1863. Over de beginjaren van de HBS schreef Jan Blokker nu het boek Het Wonder van de HBS. En hij gaat daar ook op promoveren aanstaande woensdag. Goedenavond Jan, ik goedenavond, want we kennen elkaar wat langer dan vandaag. Ja. De ondertitel van je boek is Een onderwijshervorming die slaagde. Wat maakte de HBS geslaagd? Het is natuurlijk het succes vooral achteraf. Want de HBS heeft een enorme faam. Veel mensen vinden het de beste school die Nederland ooit gehad heeft. Dus als je het over die HBS hebt, dan heb je het over een school die een succes is geworden. Ja. 100 jaar heeft bestaan. 100 jaar heeft bestaan, tot 1968. Toen tot verdriet van velen opgeheven. Er zijn mensen die nog steeds Jozef Kals een gluiperd vinden, omdat hij die HBS heeft de nek omgedraaid. En ik was benieuwd naar de... eigenlijk was ik benieuwd naar het ontstaan van dat succes. Ja, ja. Dat was niet vanzelfsprekend. Nee, dat blijkt al snel in je boek. Ja. Je onderzoek gaat over pakweg de eerste 30 jaar van die HBS. Een hobbelige weg. Laten we beginnen bij het begin. Wat was het idee achter de HBS? Het idee was dat Nederland achtergeraakt was bij omliggende landen. Economisch en sociaal en qua ontwikkeling. En dat het vooral te maken... of dat je dat kon repareren door het onderwijs te verbeteren. Ja. En nou is er al heel erg lang, nou was er al heel erg lang gepraat over een onderwijshervorming, maar het lukte maar steeds niet om dat van de grond te krijgen. En iedere keer raakte het land verder achterop. Dat was het idee. Dus er moet nu eindelijk een keer iets gebeuren. Ja. Dat was vooral Thorbecke, hè? De liberale voorman. Ja, dat was eigenlijk de hele liberale stroming. Ja. Maar je moet wel constateren dat eigenlijk iedereen in Nederland, in onderwijsland, of het nou conservatieven waren of liberalen, die vond dat het onderwijs moest worden hervormd. En toen kwam Thorbecke voor de tweede keer, 1862. En die zette zijn schouders eronder. En Thorbecke was een workaholic. En ook bovendien iemand die geen last had van een minderwaardigheidscomplex. Dus die duwde door. Ja, ja. We moeten een beetje met grote stappen er doorheen. Ja, want je hebt 384 pagina's geschreven, maar daar komen we niet allemaal aan toe. Nee. het ging niet van een leien dakje, zei ik al. Best maatschappelijke weerstand. Het kostenplaatje natuurlijk. Ook gebrek aan leerlingen in het begin. Interessant is waarom het uiteindelijk toch lukte. Ja. Daar gaat je proefschrift ook over. Een van de factoren is dat er weinig van bovenaf geregeld werd. De 12 HBS'en die je beschrijft, over het hele land verdeeld, waren eigenlijk heel verschillend. Ja, en dat was een grote kracht in de wet. En ook in de uitvoering van de wet. Niemand wist hoe die school eruit zou moeten gaan zien. En de wet liet daar alle ruimte aan gemeenten. En dat was eigenlijk een soort ideologisch stokpaardje van Thorbecke. Er moet vrijheid zijn bij de lagere overheden. Hmm. Dus die gemeenten kregen alle ruimte om hun eigen school te maken. En dat deden ze ook, naar hartelust. En dat betekende natuurlijk eigenlijk dat je, als je in een stad binnenkwam en je zag HBS op de gevel staan, dan wist je niet wat voor school dat was. Nee. En het kon een Latijnse school zijn, een beetje verkapt. En het kon ook een industrieschool zijn. Ja. En er waren scholen waar kinderen in de les achter een weefgetouw stonden. Ja. En andere scholen, daar leerden ze Latijn. Maar het maakte wel, begrijp ik uit je boek, dat lokale weerstand makkelijker gebroken kon die worden. Kon zich, omdat kon ze zich konden aanpassen aan de lokale omstandigheden. Het was een chameleon. Ja. Dus zij kon zich richten naar de plaatselijke context. En dat gebeurde dan dus ook. En dus was die HBS eigenlijk geen bedreiging voor conservatieve tradities. Nee. Tenzij het een Rijks-HBS was. En die waren er ook. En die waren er ook. Ja. En dat heb ik dan uitgezocht. Dat zie je met name in Limburg. Hè, waar de Rijks-HBS de grote concurrent werd. Ook weer precies in de jaren 60. Van de katholieken. Ja. En die vonden dat een aantasting van hun tradities. Ja. En bestreden dus de HBS. En dan is het ontzettend aardige dat die HBS toch overeind blijft. Ja, en een tweede factor die je daarbij noemt, waren de leraren. Ja, en dat vond ik ontroerend. Je beschrijft ze als een soort zendelingen die over het land uitzwermden om via het onderwijs de vooruitgang te brengen. Romantiseer ik het te veel? Nee. Want ik heb inderdaad ik vind dat aandoenlijk. Ik vind het leuk dat je het zo zegt en dat het zo overkomt. Want inderdaad, het waren bevlogen mannen. Altijd mannen natuurlijk, tot het eind van de eeuw. Bevlogen mannen, apostelen noem ik ze, van de beschaving. Met een grote liefde voor hun vak. En voor de jongens die ze in de klas hadden. Mm-hmm. En dan kankeren ze natuurlijk wel. Ze leren dat vandaag de dag nog steeds doen. maar ze vonden toch, ze wilden die jongens iets bijbrengen. Mm-hmm. En dat is het aandoenlijke. Het tweede, wat ik ontzettend aangrijpend vind, is dat ze het met elkaar doen. Ja. Dus het is een team. En dat zeggen ze ook, dat spreken ze uit. Ze zeggen, we zijn elkaars vrienden. We beschouwen elkaar als vrienden. Ze gaan vergaderen bij de directeur thuis in zijn tuin. Onder het genot van een goed glas wijn. En dan praten ze tot diep in de nacht over leuke onderwerpen. En dus je ziet die mannen echt aan het werk en genieten van hun vak. En met hun enorme prestige. Want het waren een soort notabelen. Ze waren goed betaald. Ze verdienden goed. Ja. Ze waren geleerd. Ja. Ze waren opgeleid. Het is helemaal het Finse model waar iedereen het nu zo over heeft. Ja, van de goed opgeleide. Meer dan de helft academisch gevormd, een kwart gepromoveerd. Ja. Het mooie is, vond ik, want ik wil eigenlijk een beetje naar het heden. Je schrijft, als je die verslagen leest van die lerarenvergaderingen, die kan je één op één naast de gesprekken leggen die ik voerde in de lerarenkamer. Ja. Ik heb wel eens gezegd, als onderwijzer en je bent hoofd van een scholengemeenschap geweest. Ja. Ja. Ja, als ik een agenda van 1868 in de postvakken zou leggen van de huidige collega's, zou niemand denken van wat hebben we nu? En het mooie is, dat ik heb me daarover verbaasd en gedacht, er is in 150 jaar niks veranderd. Maar het is eigenlijk omgekeerd. Want het revolutionaire van die school toen was dat het toen voor het eerst zo ging. Ja. Dus het was voor het eerst een team van gekwalificeerde mensen. Ze gaven allemaal hun eigen vak aan die jongens. En sommigen gaven twee vakken of drie vakken. En ze hadden allemaal dezelfde jongens in de klas. En hadden het dus voortdurend over datgene waar ze 35 uur in de week mee bezig waren. Dus die hele systematiek klassikaal is toen bedacht. Per jaar georganiseerd. Ja. Dat is toen bedacht. En toen dat herken ingevoerd. Je nog steeds. En dat is nog steeds. Dat heeft beklijfd. Ja, grote verschil is wel dat die autonomie van die leraren, daar is nu niets meer van over. Nou, meer dan je denkt en meer dan we vrezen. Okay. Gelukkig. En, maar inderdaad, je zou daar een les uit kunnen trekken, dat als je die leraren inderdaad de verantwoordelijkheid geeft en eigenaar maakt van die school, van het onderwijs, dat je dat een hervorming dan kan slagen. Mm-hmm. Maar als je ze gaat voorschrijven wat ze moeten doen, ja, dan zijn er te veel professionals om dat zomaar klakkeloos aan te nemen. Dus dan verzandt dat. Ja, ja. En deze mannen kregen het respect en kregen het voorrecht en kregen de autonomie en mochten met de inspecteur samen uitzoeken hoe het opgezet moest worden. Dus waren pioniers natuurlijk ook. Wat ze ook aandoenlijk maakt. Ja. En dat maakt. Ik denk dat maakt dat die school een succes is geworden. Ja, zijn dat tot slot de twee belangrijkste lessen? Geef die leraren zeggingskracht of zeggingsmacht over hun eigen onderwijs. Ja. En regel niet te veel van bovenaf. Niet. En een derde punt, dus ik ben het heel erg met je eens, dat is waar. Je hebt nog een half minuut. Derde punt is evalueren. Oh ja. Er werd niet geëvalueerd. En dat is een groot goed. Ja, daar klinkt. Ja. Dat ene zinnetje viel mij op. Daar klonk een diepe frustratie uit op. Er werd niet geëvalueerd. Nee. Ja. Want dan waren ze tot de conclusie gekomen dat het mislukt was. Hoe bedoel je? Nou ja, binnen de eerste 20 jaar waren veel van die scholen noodlijdend. Ja. En dan hadden ze dus die scholen opgeheven. Oh, oké. Je moet gewoon niet te snel gaan kijken. Nee. Van gaat het allemaal wel goed? Nee. Gewoon eerst even aan het werk. Laat het maar even aan. Laat het maar gaan. Oké. Dankjewel. En heel veel succes woensdag bij de promotie. Jan Blokker. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen is er weer een Oog en dan zit hier Koen Verbraak. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop en kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geeft me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1.